En värld av nationer, princip. Vi anser nationen vara en grundläggande största enhet med vilken människan kan känna en äkta samhörighet grundad på gemensam kultur med traditioner och grundläggande värderingar, gemensam språk och gemensam härstamning. Varje folk har rätt i ett eget land, oberoende att kunna bestämma över sig själv och frihet att utvecklas efter egna förutsättningar utan ovälkommen inblandning från andra. Målsättning. Varje land i världen ska vara självständigt och känna sig tryggt för att dess rättigheter inte ska kränkas. Samspelet mellan nationer ska präglas av diskussion och avtal som reglerar samarbete och underlättar handel. Företag, egendomar och andra resurser i länderna ska i huvudsak vara i respektive lands ägo, det vill säga antingen ägas gemensamt av samhället eller av individer tillhörande respektive folk. Åtgärd. Upplys om och på sikt bryter inflytande som överstatliga maktstrukturer, internationella odemokratiska lobbygrupper och det nationslösa kapitalet har på världen och dess invånare. Sveriges utrikespolitik ska syfta till att motverka imperialism och andra kränkningar av självständiga nationer och folks rättigheter. Sverige ska bara ta emot flyktingar från vårt eget närområde.